اما یه قضیه رو از ابی عبدالله براتون بخونم. ایام حضرت معاویه به عناوین مختلف میخواست یه جوری به قول خودش با خاندان علی نزدیکی بکنه که بتونه اینا رو بخره و برای بقای حکومت خودش خیال میکرد اینا رو بفریبه. من جمله از کارهایی که کرده اینه که الان براتون میخونم. بهار جلد 44 صفحه 207. ان معاویه كتب الى مروان و هو عامله على الحجاز یأمره ان یكتب ام کلثوم بنت عبدالله ابن جعفر لابنه یزید. معاویه نامه داد به مروان که استاندارش بود در حجاز، گفت برو ام کلثوم که دختر عبدالله ابن جعفره، یعنی دختر حضرت زینب سلام الله علیها. حضرت زینب همسر عبدالله ابن جعفره، دختری داره به نام ام کلثوم. میگه برو او رو خواستگاری کن برای یزید. یعنی ببین میشه یه کاری بکنی خواهرزاده امام حسین، نوه حضرت زهرا، نوه علی رو برای یزید بگیریم، یه جوری این خانواده رو بخریم. او چه فکر میکنه؟ دنیایی را که منهای آخرته. فعطا عبدالله ابن جعفر و اخبره به ذالک فقال عبدالله. مروان رفت پیش عبدالله ابن جعفر، نامه معاویه رو گفت، معاویه هم چه کاری کرده. فقال عبدالله، پیروان امامان ما رو ببین. حالا عبدالله داماد علیه، پسر جعفر تیاره، همسر زهرا همسر زینب سلام الله علیها، اما در این حال نسبت به امام عصرش علیه السلام. فقال عبدالله، عبدالله جعفر گفت ان امرها لیس الیه انما هو الی سیدنا الحسین. فرمود ما چه کاره؟ اختیارش دست من نیست، صاحب اختیار همه ما سیدنا الحسین، آقامون حسین. او هر چی بگه خواست یک حریم رعایت بشه. یعنی اینجا تو پرانتز بگم، اگر یه خواستگار برای یه دختر ما اومد، خواهر ما اومد، تو فامیل ما اومد، امام زمان ما نمیپسنده. میپذیری؟ اگه پذیرفتی ما دنیامونو بر دینمون ترجیح دادیم یا نه؟ تعارف که نداره، خیال میکنیم دنیایی میگیم. آقا نه، بنده که انگشتر که به دست دارم، ریشم دارم، مشکیم پوشیدم تو محرم، ذکرم میگم، تو مجلس عزاداریم میرم، آیا فقط ایناست؟ یا اگر بنده الان یه کاری به من پیشنهاد کردن، خوبم نون داره ولی قلب امام زمان منو میشکنه، قبول میکنم؟ وقتی به عبدالله جعفر میگه، از نظر دنیایی اگه حساب میکردیم، خاک بر دهانم باد که همین جملاتو میخوام بگم، از نظر دنیایی اگر عبدالله حاضر میشد کلثوم رو به یزید بده، خب دیگه الان نونش تو روغن بود. اما میگه ان امرها لیس الی انما هو الی سیدنا الحسین علیه السلام و هو قالها. او داییشه و بزرگ همه ماست. اول میگه بزرگ ماست، نه اینکه فقط چون دایی، اول میگه سید ماست، آقای ماست، همونطوری که از تبلفظ علیه السلام تا آخر عمر به امام حسین میگفت یا سیدی سیدی. بله یه جا برادر گفت که میدونید وقتی که از اسب زمین میاد. فأخبر الحسين بذلك فقال استغفر الله تعالى اللهم وفق لهذه الجارية رضاك من آل محمد. اللهم صل على محمد. به امام حسین علیه السلام خبر رسید. حضرت قضیه رو متوجه شدن، گفتن خدایا از تو درخواست خیر میکنم، برای این دختر خیر رو موفق کن اونگونه که رضای آل رسول توش باشه. فلم مجتمع الناس فی مسجد رسول الله اقبل مروان حتی جلس الی الحسین علیه السلام. حضرت فرمود همه جمع شدن تو مسجد. یعنی ببینید این خبر فعلا توی مدینه پیچیده دیگه. ای معاویه برای یزید از دختر حضرت زینب خواستگاری کرده. حضرت ولو جواب نفی بده، بعد بیرون ممکنه شایع کنن سر مهر با هم به توافق نرسیدن، سر بعضی جزئیات، پس معلوم اینا میشه با هم دیگه آشتی کنن. حضرت فرمود همه تو مسجد جمع شن من جواب بدم. این زبان به زبان بگرده بشنوم. فلما اجتمع الناس فی مسجد رسول الله، همه تو مسجد رسول خدا اومدن. مروان اومد روبروی امام حسین ایستاد و قال، مروان گفت ان امیر المؤمنین امرنی بذلک و انا اجعل مهرها حکم ابیها بالغا ما بلغ مع صلح ما بین هذین الحیین. خاصی کمی اینجا چرب زبونی هم بکنه، گفت بله امیرالمومنین معاویه به من امر کرده که بیام و خواستگاری کنم، فرموده مهرش رو هم هر چی باباش گفت ما هیچ روش هست، تا هر جا میخواد بره بلغ ما بلغ، تا هر جا میخواد بره بره مهرش. ضمناً هم این فایده رو داره که بین این دو گروه آشتی برقرار میشه. ما بین ابو سفیان پیغمبر دعوا بود، بین معاویه و علی دعوا بود، الان هم هنوز بین معاویه و امام حسین امام حسن. این هم صلح بشه دیگه، بذارید از بین بره. حالا خیال کرد مسئله همین چیزهای ساده دنیاوی، حالا یه دختر دادیم و یه دختر گرفتیم و یه مقدارم پول به هم دیگه رد و بدل. ادامش هم چی میگه؟ مع قضاء دینهی، ضمناً عبدالله جعفر هر چه بدهی هم داره معاویه تضمین کرده که همه رو یه جا بپردازه. بعد شروع کرد در وصف یزید یه چیزایی گفتن که من نمیتونم بخونم. یزید چنینه، یزید چنانه، دیگران قبطه میخورن، خیلی دلشون میخواد به یزید زن بدن. حالا اینا رو هم گفت. فقال الحسین علیه السلام، امام حسین علیه السلام جواب رو شروع کرد. الحمدلله الذی اختارنا لنفسه، هم میگویم خدا را که ما رو برای خودش اختیار کرد. به ما رو برای خودش اختیار کرد. تو زیارت جامعه یادتون باشه، ورتزان آل دینه، خدا راضی شد که ما حاملان دینش باشیم، ما باشیم. الله اعلم و حیث یجعل رسالته، دین و او رو ما تو جامعه پخش کنیم. فاستفانا علا خلقه، ما را نسبت به خلقش استفانا برگزید، جدا کرد، ما رو آورد کنار. شما شاگرد اولی رو خاک بر فرق من و تمثیل من توجه دارم و مجبورم تو قالب انسانی مثال بزنم، یک شاگرد اولی رو جدا میکنید. خدا شاگرد اول عالم هستی و عالم ارزش ها اینا رو جدا کرده برده بالا. و استفانا علا خلقه ثم قال یا مروان قد قلت فسمعنا، فرمود مروان گفتی حرفاتو همون شو شنیدیم. اما قولک مهرها حکم ابیها بالغا ما بلغ فلامری لو اردنا ذلک ما ادونا سنت رسول الله فی بناته. اما راجب مهر که گفتی پدرش هر چی میخواد بگه، ما که سنت پیغمبر رو که کنار نمیزنیم. پیغمبر 480 درهم قرار داده، ما هم 480 درهم بیشتر هیچ وقت قرار نخواهیم داد. چه تو بخوای بگی، هر چه میتوانی بدی، چه کسی که امکاناتش هم فرق بکنه، ما سنت پیغمبر رو زیر بار نمیذاریم. و اما قول کما قضاء دین ابیها، اما این که گفتید که با این ازدواج دین باباش رو هم ادا میکنیم. فمتا کن نساءنا یغزین عنا دیوننا، کجا ما دخترامون رو به خاطر قضای دینمون شوهر میدیم؟ این جسارت، این توهین به دختره، این اصلا ازدواج رو مسخره کردنه که دختری شوهر بدیم برای اینکه طرف بتونه امکاناتی داشته باشه دین ما رو ادا کنه. و اما اینجا مورد نظرمه، صلح ما بین هذین الحیین، اما اینکه بین این دو گروه صلح بشه. فإنا قوم آدیناکم فی الله ولم نکن نصالحکم للدنیا. به ما مردمی هستیم که با شما دشمنیم به خاطر خدا، به خاطر دنیا با شما صلح نمی کنیم. عنایت بفرمایید. بهار جلد 44 صفحه 27. و نحن قومون و فإنا قومون، ما همانا اون مردمیم، اون کسانی هستیم، اون دسته ای هستیم که عداوت با شما داریم. بله داریم، حالا تو مسجد در حضور جمع با شما می جنگیم، با شما می ایستیم. چرا؟ فالله، به خاطر خدا. فلم تکن نصالحکم لدنیا، به خاطر دنیا که با شما صلح نمی کنیم. حالا چون دنیامون داره تأمین میشه، اگر خدایی با هم پیوند. حل امری حلقت اعین نصب و کیف سبب، به جانم سوگن شما کسی هستید که به خاطر دنیا فامیلی نسبی رو از بین بردید، حالا به خاطر دنیا میخواید سببی رو قرار بدید. نه خیر، ما این گولا رو نخواهیم خورد. پس چی میگه ابی عبدالله؟ اگر دنیا با اهداف الهی جور در نیومد، دنیا را از دنیا طلقت که سلاسه، اما اگر دنیا در راستای اهداف اخروی مفید شد، حسنه. ربنا آتنا فی الدنیا حسنه و فی الاخره حسنه.